Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Ikke engang højere inflation kunne tilsyneladende tage humøret fra investorerne, men alting har som bekendt en ende, så er der et vejrskifte på vej på aktiemarkedet. Ja, det er noget af det, vi undersøger i denne onsdag i Millionærklubben. Velkommen til jer, der lytter med. Og velkommen til dagens panel, Michael Friis Jørgensen, aktiechef i H.C. Andersen Capital og porteføljeforvalter her i klubben. Godmorgen til dig, Michael. Godmorgen. Og special guest Frank Hvid, økonom og stifter af Early Bird Research and Education. Godmorgen og velkommen til dig også, Frank. Godmorgen. Frank, der er sådan en vis bekymring at spore i dit seneste nyhedsbrev, og det er faktisk dig, der sådan skriver, at du ser sådan en vis sandsynlighed for et vejrskifte ude i sådan, ja, aktiemarkedet de kommende måneder. Jeg ved godt, det kan jo betyde hvad som helst. men det skal du nok få lov til at udfolde her i løbet af den her time, men bare lige til at starte med, har du selv lagt noget om i din portefølje med i forhold til den bekymring, som du har? Ja, det har jeg. Mm. Ja. Og det er både en bekymring, men også, jeg tror, der er nogle nye aktier, der kommer til at kunne drive fremgangen. Glimrende. Ja. Det glæder vi os til at høre om. Du tilføjer så også i det her nyhedsbrev, at det er et kortsigtet spot om på finansmarkedet, mm-hmm. som at slå plat af kronen, så man skal selvfølgelig tage det hele med et forbehold. Det gør vi så gerne. Mm. Michael, lad os starte med at kigge ud på markedet. Ja. Måske lige samle op på de der amerikanske forbrugerpriser, som jeg startede med at sige i går. De var altså lidt højere end ventet. Ja. Og alligevel så steg aktiemarkedet og slog nye rekorder, i hvert fald S&P 500. Hvad i verden foregår der? Jamen altså, skal vi prøve at finde alle forklaringer, jeg har hørt her til morgen, ikke? Altså alle økonomer har været ude at sige, to er ikke en trend. Altså januar var en ikke en trend, nu to ikke en trend, ikke? På det flader ud, ikke? Så der er stadigvæk i aktiemarkedet en ret stor forventning om, at der stadigvæk kommer en rentesænkning, og det vi holder fast i. Vi ved godt, at 7 og er det 2, men nu skal vi bare have rentesænkning, og det er nok, ikke? Så har vi jo en, du ved, så derfor reagerer det. Altså det, hovedsagen er nok, at der var en rimelig nervøsitet ind i det, ikke? Folk var en lille bitte smule positioneret i sidste uge. Altså det var jo ikke sådan, at jeg synes nogle gange, når man siger, at folk var positioneret til et bad news event, hvorhen, i hvilke priser, men det er nok følelsen af, at det var det. Så er der jo også noget med, at du ved, at inflation er jo også økonomi, og det vil sige, den økonomiske vækst, noget af det, vi hænger vores hat på, det er jo også et tegn på det der. Så er der nogen, der begynder at kigge på, at PPI'erne er mindre end CPI'erne, det vil sige... Altså producentpriserne. Ja, der er faktisk god profit hos selskaberne, ikke? Altså du ved, en af bekymringerne var, når inflationen faldt væk, så hvad nu det hedder, så gjorde selskabernes indtjeningsevne det jo også, ikke? Altså det var dejligt, at renterne kom ned, men selskabernes indtjeningsevne ville jo også være under pres. Det kan jo være et tegn på, at de stadigvæk kan overvælde noget af det her på os forbrugere, ikke? Så det er også en af forklaringerne, som man ligesom har derude, men altså du ved, det strækker elastikken, ikke? Der er mange steder, du ved, hvor der er nogle ubalance på markedet. Vi så jo også obligationsmarkedet handler anderledes på de her tal, end aktiemarkedet, du ved, det er jo, så er der et eller andet, der er i hvert fald nogen, der skal tage fejl der, ikke? Og så tror jeg egentlig bare, at du ved, at vi er købt ind, og så venter vi, og så ser vi så om Fed, altså den amerikanske centralbank i næste uge, ændrer deres det, der hedder dot plots, altså renteforventninger. Skal vi ned og have 2? Skal vi ned og have 1, ikke? Altså lige nu ligger vi på 3, ikke? Det er også deres cirka, hvor markedet ligger, ikke? Men altså, du ved, vi tog jo rigtig meget positivt med os, da han sad foran kongressen der og sagde, jamen de kommer. Altså rentesænkningen kommer, ikke? Og hvad fanden skulle han ellers sige, fordi det var det sidste, han havde kommunikeret, ikke? Og han sad over for skide politikere, du ved, der skal snart, der er valg, ikke? Altså du ved, de ved jo godt, at hvis han ikke sænker sine renter, ikke, så kan det blive et problem, ikke? Så du ved, det lagde vi måske for meget i, men nu får vi jo sådan lidt mere svisken på disken i næste uge, ikke? Når vi skal se de her dot plots, eller hvad siger den amerikanske centralbank, så. Ja. Så du ved, forklaringerne er mange. Svaret er nok bare, at der er så mange penge i markedet som morgen lige nu, så vi er i gang med det her all asset class rally, altså du ved, bitcoin skal op, guld skal op, råvarer skal op, aktier skal op, obligationer skal ligge lidt flat, fordi der er vi er mest usikre, men der strømmer penge ind i markedet, ikke? Og så længe det ikke gør det, og så længe vi ikke har fået den der, ja, det, jeg kalder det der med, at der er et eller andet glas op i vores hjerne, der springer sig og siger, wow, jamen hvorfor skulle vi så ikke fortsætte, når pengene er derude, og det er grønt dag for dag. Men et stort mysterium, kan jeg også godt forstå, at vores lyttere synes, det er, at det vælte simpelthen ind med spørgsmål i går på sms'en om, hvad i verden foregår der, og hvorfor kan aktierne fortsætte op, når de der forbrugerpriser, de altså bliver ved med at stige. Blandt andet så skriver Thomas også lidt i samme forbindelse, tidens store mysterium, markedet stiger, når vi indpriser flere flere rentesækninger, men falder ikke igen, når vi indpriser færre. Hvordan hænger det sammen? Frank, har du en anden forklaring på det? Nej, det er jo de der kortsigtede bevægelser der. Det er altid interessant at prøve at vågne op om morgenen, og så se, hvad gjorde markedet i går, og så prøve at finde alle forklaringerne. Mm. Døden skal have en årsag. Stigninger og fald skal have nogle årsager. Og der er flere dage, jeg er helt enig med lytterne her, hvor man tænker, det var ikke det, jeg havde regnet med. Og man kan også se markederne, som Michael er inde på, fortolker det lidt forskelligt. Altså obligationsmarkedet er uden den store trend lige for tiden. De kan ikke rigtig finde ud af, hvad er det store makrobillede rundt i verdensøkonomien. Og det tror jeg, de fleste investorer ikke rigtig kan. Mm. Men på kreditmarkederne, det vil sige markederne for virksomhedsobligationer, altså aktiemarkedet, der siger man lige nu, det ser fint ud. Okay. Der er fest. Og dem, som er negative, de bliver kørt over. Ja, ja. Så der er penge, men vi kan også godt se, Asien følger ikke rigtig med Europa her til morgen. Nu har jeg ikke lige set, men jeg tror ikke, de rigtig følger med. Så der kan også være nogle, igen, de der kortsigtede bevægelser, der kan være nogle enkelte store positioner, der skulle have dækket sig i går. Okay. Det skal også siges, er det i hvert fald. Det skal også siges, at kiggede vi ind i det her, og det skal man jo passe på med, fordi du ved, når det er så godt, så er det auto insurances og shelter, altså lejeudgifter, der trak de her ting her. Og autoforsikringer, det er jo den her tendens med, at vi har fået flere elbiler, så du ved, priserne stiger rigtig meget på reparationer, så det her forsikringsselskaberne formået at få væltet over, det siger de, jamen det er jo en eller anden midlertidig tendens. Og så er det jo shelter, du ved, nu har jeg hørt i 8 måneder, alle økonomer siger, jamen den kommer jo ned, fordi det skal den sådan rent matematisk. Den er bare ikke kommet ned. Altså du ved, så, jamen, det gør det udgifter til huslejen. Ja. Det bliver også regnet sådan rent matematisk, du ved, så det har jeg i 8 måneder hørt, at det kan vi regne ud. Næste morgen, så falder det. Det er bare ikke sket nu. Jeg ved ikke, hvornår de økonomer indrømmer det. Men her er faren jo ikke, fordi andre måneder, da det var positivt, så sagde vi også, jamen det er en trend, du ved, selvom det var de her ting, der faldt, ikke? Og du ved, der er jo, jeg så jo to økonomer sidde og stride, hvor den ene, han sagde, her ligger altså forklaringen, den anden, han sagde bare, vi har lavet det her som et indeks, fordi det skal være et indeks. Vi måler det et indeks. Det har alle de fejl, det skal have, men vi måler det altså historisk mod hinanden, ikke? Mm. Respekterer nu, det er et indeks, ikke? Altså ikke de enkelte komponenter, ikke? Og det viser jo bare, at der er de her to sider i markedet, ikke? Som er relativt uenige om, hvordan vi skal tolke dataen lige nu. Det er ikke længere Nirvana Goldilocks, der var derude, som var i starten, noget, hvor vi stadigvæk kunne tro på 7 rentesænkninger, og økonomien skulle buldre derud af, fordi vi fik ikke rigtig noget, der udfordrede os. Nu får vi ting, der udfordrer os, men aktier kører videre. Og mit bedste bud er, at det svømmer rundt med penge ude i markedet. Altså, du ved, det er jo det her med, at vi kan godt sige, at centralbankerne har strammet rigtig kraftigt på rentesiden, men altså, der ligger jo stadigvæk, der er jo stadigvæk trillioner af penge, som de ikke har fået hævet tilbage derude fra markederne endnu. Og alle politikerne er i gang med finanspolitiske lempelser, ikke? Altså, du ved, så du ved, hvis vi bare kan tro på, at den der rentesænkning kommer, så ved man jo, når renter sænkes, så skal man ligge risikoaktiver. Så du ved, det er bare lærdommen, så ignorerer vi alle tingene, indtil det er det. Og det er stemningen ude i markedet lige nu. Så det bedste, man kan gøre lige nu, det er jo at lære af, hvad markedet gør. Du ved, og selvom det er modstridende, jeg forstår det ikke, og jeg forstår godt, at folk bliver lidt mere nervøs, men markedet gør det her lige nu, og det er bare det, vi skal lære, ikke? Altså, du ved, er det? Altså, det. Måske bliver vi en lille bitte smule klogere på de renter i næste uge, når der altså er FOMC-møde tirsdag og onsdag. Vi får altså en udmelding onsdag aften, og jeg siger altså et kæmpestort måske, fordi måske. Vi plejer faktisk ikke at blive ret meget klogere efter de der møder. Vi bliver klogere den dag, og så siger vi, så skal vi se det næste. Præcis. Godt. Michael, mere selskabsspecifikt herhjemme i Danmark, ja. Så er der lidt nyheder ude fra Ørsted, som har været ude og sælge en andel af 4 amerikanske vindmølleparker til et selskab, der hedder Stone Peak. Det er et investeringsselskab, der investerer i infrastruktur og den slags. Aktien stiger her til morgen, men altså, det er jo ikke en kæmpe handel. Det er sådan set bare ligger i tråd med deres strategi. Ja. Det, jeg tror ikke, der er mere at sige til det, men det skal du også hakkes af ved, for jeg tror, jeg havde æren af at stå den dag, de havde sendt deres strategi ud og sige, den ser sgu fin ud, nu skal de så også lige levere på den. Ikke? Altså, der skal ske nogle salg til nogle rimelige priser, ikke? Fordi ellers så kan de ikke fonde sig. Der skal det. Ikke? Og det er jo så bare, at den kan vi lige sætte checkmark ved, så det er vel fair nok, den stiger en lille bitte smule, men det er jo ikke, du ved, det er jo ikke et gennembrud, det er jo ikke sådan, at vi kan sige, at du ved, nu har vi hakket alt af i den her strategi, men der skal stille og roligt sælges fra, altså det, der hedder farm down, eller det der med at sælge fra i et tidligere stadier til at finansiere den fremtidige vækst, for det skal ikke komme fra gældsmarkedet, ikke? Og det er bare det, de er i gang med at ligesom eksekvere på, ikke? Og så du ved, der prisen, der de har fået for det her, det ser ud til, at dem, der er klogere end mig, det ser okay ud. Altså, du ved. Vil du turde sige, Michael, at Ørsted har lagt det værste bag sig? Ja, eller er det for tidligt? Det har de. Men man kan jo så også sige, at aktiekursen, den var vel også nede i 240, ikke? Altså nu er den så i 3, ikke? Altså, du ved, så det er vi også enige om, ikke? Mm. Nu skal vi prøve at finde ud af, hvordan vi skal værdisætte den fremadrettet, men i det mindste, du ved, så var jeg jo sådan meget i det halvår, hvor ledelsen bare har sagt, vi aner ikke, hvad der skal ske, så nu trækker vi af vores guide, så langsigtede forventninger. Ikke? Hvis de ikke ved det, så ved jeg det heller ikke. Nu har vi ligesom noget at vurdere den op imod. Ikke? Temmelig kompliceret. Jeg skal ikke stå her og påstå, at jeg har den her Excel-model, der har en 728 faner ikke, for at dække den her aktie, så du ved, men ja, de har det værste bagved sig, ikke, men nu skal vi også prøve at finde ud af, hvad skal danske det så egentlig værdisættes herfra, ikke? Og det har man jo så også prøvet ved at løfte den op for de her bundniveauer, ikke? Vi handler i et lille minus på det danske marked. Ørsted Tryg, AP Møller Mærsk er i toppen, og i bunden der finder vi Bavaria Nordic, Zealand Pharma og Novo Nordisk. Men lad os kigge lidt bredere ud på situationen og finansmarkedet i denne verden. Blød landing eller higher for longer, det er åbenbart den vedvarende debat i finans. Altså, kan vi komme stille og roligt ud af perioden med høj inflation uden at smadre økonomien, eller skal vi vende os til, at høj inflation og høje renter, det er bare noget, vi skal til at leve med? Frank Hvid, det er sådan set også i USA, at vi tager udgangspunkt for den her snak, verdens største økonomi, og svaret på en eller anden måde, tænker jeg, burde vel blæse lidt i det makroøkonomiske billede. Hvorfor er det så svært at se det klart lige nu? Ja, det er rigtigt, at det er meget uklart, og det er det jo ofte. Jeg synes, det er mange gange, hvor man står og snakker om, gud, hvor er det svært lige nu. Men sådan var det også for 3 måneder siden, og 6 måneder siden, og 12 måneder siden. Mm-hmm. Hvis man snakker med nogle af de førende økonomer i verden, nogle af de dygtigste, i hvert fald jeg kender til, så må jeg sige, at de er, og også nogle af de største investorer, de er noget perplekse over, hvad der foregår. Og det tror jeg, der er flere grunde til. Altså et, at vi mere og mere ved at blive klar over, at coronakrisen har gjort, at det der så er sket efterfølgende, da vi åbnede op, og økonomien ligesom skulle normalisere sig i 2022-23, så var der noget efterslæb fra corona, som har simpelthen påvirket vores økonomier. For eksempel, at der var en ekstraordinær høj opsparing blandt mange husholdninger. Der var en masse ting, vi kunne bruge penge på. Vi har også lige nu en finanspolitik, som vi ikke har set nogensinde før i verdenshistorien. Og vi snakker ikke bare siden, altså de sidste 20 år, vi har aldrig nogensinde set før, at vi har fuld beskæftigelse i Europa og USA. Og så har vi altså en finanspolitik, som er ekstremt ekspansiv, det vil sige, at statskasserne står fuldstændig åbne. Mm. Og den påvirkning, den er også svær for økonomer at greje, fordi det plejer ikke at være sådan i historiske konjunktursving. Der plejer finanspolitikken ligesom at stramme lidt op i de gode tider for at få penge i kassen. Men lige nu, der bliver altså bare lempet for fulde gardiner. Så er der nogle af de ting, og så har vi altså nogle data, som, og nu bliver det lidt nørdet, men altså, der er simpelthen data, og nu var Michael lidt inde på det med det her CPI, og der er jobtallene fra USA, der er også nogle af de europæiske tal, hvor statistikerne simpelthen siger, det er blevet mere usikkert, fordi der er færre, som simpelthen svarer på vores statistikker. Så det dækker dårligere og dårligere, og så er der igen noget med, at vi skal jo korrigere. Og igen, det bliver lidt nørdet, men sådan nogle CPI eller de her inflationstal, jobtallene, man skal jo sådan korrigere for sæson, fordi der er forskel. Vi ved godt, når man kommer ind i foråret, jamen så kommer der mere gang i byggeriet, så ansætter det nogle flere folk. Hvis man skal have en underliggende forståelse for, hvad gør der i økonomien, så skal vi ligesom have hævet den sæson ud. Men sæsonmønstret er blevet ødelagt også af corona. Og det kunne vi se blandt andet nogle af januartallene. Det så mærkeligt ud på nogle af tallene. Så investorerne og økonomerne er lidt forvirrede, fordi du kan simpelthen tage jobtallene, du kan se inflationstallene, og så kan du simpelthen lave en god historie, du kan lave en fuldstændig forfærdelig historie om, at økonomien er ved at køre i hullet, og du kan køre, og du kan faktisk lave en historie, der hedder, nej, den bløde landing, den er faktisk i kassen her. Og så lige sidst for at slutte af, ja. Så vil sige, i 00'erne, i 10'erne har været vant til, at inflationen var lav, så det eneste, vi skulle bekymre os om, når vi skulle prøve at finde ud af at greje makrobilledet, det var, hvordan går det med væksten? I dag har du altså, du skal både greje, hvordan går det med væksten, og hvordan går det med inflationen. Og det giver lige pludselig, at der kommer i stedet for kommer to scenarier, makroscenarier i spil, som kæmper og ligesom om gunsten hos investorerne, så har du lige pludselig 4, de skal ligge og finde ud af, gud, er inflationen på vej op eller ned, er væksten på vej op eller ned. Det giver 4 muligheder, og det kan vi se, det gør det ekstra svært. Men Frank, prøv lige at gøre mig klogere, når du sidder som sådan en makroøkonom og nørder ned i de der tal, som jeg for eksempel ikke helt gør, i hvert fald i det niveau. Altså, CPI-tal siger du, der bliver svaret forskelligt tilbage, jeg ved ikke, hvordan det var, du formulerede. Men jeg tænker, Altså, forbrugerpriser, er det ikke i citationstegn bare at gå ud i verden og se, hvad koster tingene nu, og hvad koster de sidst, vi målte? Altså, jeg ved godt, det er et kæmpe stort stykke arbejde, men der kan vel ikke være så meget fiksfakserier der? Nej, ikke lige på forbrugerpriserne er det ikke noget med, at svarprocenten er blevet dårligere, fordi det er jo statistikbureauet, der går ud og måler på en masse ting. Men det, vi glemmer, det er inflationstal, og det gælder også i Danmark. En stor del af inflationstallene er jo ikke observerede priser. Det er jo beregnet. Nu var Michael inde på det med huslejerne. Det er jo ikke noget, man går ud og observerer. Man har lavet en beregning på, hvordan tror vi, at huslejeudviklingen udvikler sig. Og den afspejler ikke det, der sker lige nu. Men der er lavet nogle forskellige beregninger. Det er 30-35% af inflationsindekset, der er lavet på den måde. Det vil sige, det er ikke noget, der er observeret. Og så der er masser af forbrugere, der vil sige, det kan jeg ikke mærke. Til gengæld kan jeg mærke nogle andre ting. Og det er lige med inflationstallene. Så er der nogle af de andre tal. Jobtallene for eksempel. Der er jo både sæsonkorrektioner, men der er også forskellige andre mønstre. Og lige nu kan vi se en af de ting, som man også beregner på jobtallene. Det er jo ikke observeret, hvor mange folk, der bliver beskæftiget. Det er også en beregning. Og nogle måneder, der kommer der lige pludselig flere hundrede tusind nye jobs ind i USA. Men det er ikke noget, de kan observere. Det er noget, de har beregnet. Og det gør de blandt andet ved, at de skal prøve at finde ud af, hvor mange virksomheder den sidste måned går konkurs, hvor mange nye virksomheder, der er blevet dannet. Og så skal vi gætte på, hvad giver det netto af nye jobs. Mm. Det vil sige, at masser af de statistikker, vi sidder og kigger på, det er ikke det, der foregår ude i verden. Det er en tilnærmelse til, hvad der foregår ude i verden. Og så kommer man jo en gang imellem skævt i byen. Og så kommer der nogle korrektioner efterfølgende, når man får flere data ind. Og det er jo blandt andet prisen for, hvis man gerne vil have hurtige statistikker. Det er jo, at statistikerne bliver nødt til at beregne på en ret stor del af det og sige, det er et skøn, og så får vi bedre data senere hen. Og det kan vi blandt andet se på jobtallene for USA. De sidste 10-12 måneder er der jo været kæmpestore nedrevisioner. Ja. Alene januartallet blev revideret en tredjedel ned, så man troede, man havde så og så mange jobs i januar, og så får man lige barberet en tredjedel af. Der er gået en måned mere, og de indsamler nogle flere data. Og det kan vi se rundt omkring i verden, at det er sådan en udfordring. Så det giver ekstra usikkerhed, fordi så ved vi endnu dårligere, hvordan er det rent faktisk, det står til derude, ikke? I verdensøkonomien. Ret stor forskel på sådan et non-farm payrolls-tal, der kommer ud, hvis det kommer ud på et eller andet sted mellem 200 og 300.000. Ja. Hvis der så bliver revideret næste måned ned 100.000, det er en gigantisk stor ændring. Ja. Okay, nå, men det er bare fordi, jeg også nogle gange undrer mig lidt over, at vi taler meget om CPI-tal selvfølgelig, men der er jo altså også det her Trueflation, som er sådan en privat selskab, der render rundt ude i verden, så vidt jeg forstår, og kigger på priser og selv indsamler data, hvor inflationsraten ser ud til at være noget lavere end på de officielle tal. 1,65 har jeg lige slået op her på min skærm, at de siger, at inflationen er altså ret stor forskel i forhold til de der 3%-ish, som vi så i går. Ja, og der er nogen, der har nogle andre beregninger, de ligger faktisk højere, og så skal man også huske på, at inflationstallet er jo et gennemsnitstal, det vil sige, for nogle forbrugere, så rammer det nogenlunde rigtigt, for andre forbrugere, der er inflationen rent faktisk højere, fordi deres indkøbsvaner er anderledes. Der er jo ret stor forskel på, hvis du ligger i den nedre del af middelklassen, eller nede i den under middelklassen, hvad du bruger dine penge på, og så hvis du ligger i den øvre del af middelklassen, eller helt op og virkelig er velhavende. Der er jo kæmpe stor forskel. Mm. Og så er der også forskellige forbrugere og husholdninger, der bliver ramt forskelligt af inflationen. Og nogen kan simpelthen se, de bliver ikke ramt særlig hårdt, fordi det, de køber, det stiger ikke særlig meget pris, og så er der nogle andre, der virkelig bliver ramt hårdt, fordi at noget af det, de køber, det er noget af det, der stiger allermest af pris. Så der er også en forskel der. Og det prøver økonomerne også at greje. Så noget af det, I kan gøre, det er jo så, som du siger, Frank, gå ud og tale med markederne, hvis man kan sige det på den måde. Obligations- og kreditobligationer var du sådan lige kort inde på i indledningen, men hvad siger de, hvad fortæller de markeder lige nu? Ja, obligationsmarkedet, det vil sige, det marked, hvor vi så kigger på, hvad sker der med statsobligationsrenterne, det fortæller de nu, at vi er sådan en venteposition. Kan I ikke rigtig finde ud af, det er nok sådan en. Vi er på vej mod en blød landing, hvor væksten kommer lidt ned, men den bliver okay til, at der stadig er det, vi synes er et økonomisk opsving, og inflationen kommer også ned og opfører sig nogenlunde pænt, så centralbankerne kan også slappe af, måske få renterne lidt ned. Men se også det her, det er sådan lidt halvblødt, og så er der ikke rigtig en stor tendens ellers. Renterne går lidt op og ned i de her måneder her. Kreditobligationsmarkedet, altså markedet for virksomhedsobligationer, de fortæller, ligesom aktiemarkedet, det går sindssygt godt. Der er fest og glade dage. Den mere rente, man får på virksomhedsobligationer lige nu i forhold til statsobligationer, er meget, meget lav. Og samtidig kan vi se, at man regner også med, at der kommer meget få konkurser. Så egentlig så siger virksomhedsobligationsmarkedet, hey, det går fint med økonomien, og vi synes, det hele er fantastisk. Og kigger du over på aktiemarkedet, så er det helt det samme. Der er fest og glade dage. og det er ikke engang guldlok, det er ved at prise ind nu. Nu er det begyndt at nærme os et eller andet platinlok, ikke? At det bliver, det går rigtig, rigtig godt. Det nye ord Nirvana. Ja. At det går rigtig, rigtig godt, så markederne er en lille smule forskellige på, hvordan de fortolker tingene, ikke? Og så er der råvaremarkederne, de er jo i gang med at sige, jamen vi tror, at det værste i Kina er overstået, og der måske faktisk ligger et nyt opsving, bare nogle få kvartaler forud. Så vi begynder faktisk at se nogle af de mere konjunkturfølsomme råvarer, de begynder faktisk at stige. Og det er lidt modsat af, hvad man kan sige, hvad obligationsmarkedet ligesom går og regner med. Fordi hvis det bliver rigtigt, så skal vi nok ikke regne med, at renterne skal ned, og centralbankerne kommer til at gøre særlig meget med deres renter. Mm. Fordi det vil så, hvis det er rigtigt, så kommer væksten lidt op igen, og så vil inflationen også komme lidt op igen. Så det er lidt forskelligt fra de forskellige markeder, hvad man priser. Ja, det kan jeg høre. Men Frank, hvis de fleste markeder, trods alt, det kan godt være, obligationsmarkedet er sådan lidt mere mudret at kigge på, men altså kreditobligationer, aktier og råvarer, det ser ud til at gå ufattelig godt. Hvad er det så for et vejrskifte, du sådan er bekymret for ude i horisonten? Jamen, bekymret. Jeg synes også, det giver nogle muligheder, men jeg tror, og jeg baseret på alle mulige forskellige statistikker om, hvordan investorerne er positioneret, at den her begejstring omkring kunstig intelligens, at den når et klimaks her i de her måneder. Og det med, at vi har nogle få aktier, både i Europa og USA, der ligesom driver markederne, det begynder at ændre sig til, at det bliver der bliver flere aktier, der kommer til at deltage i opgangen. Og det betyder, det synes jeg allerede, vi kan se nogle tegn på nu, og det tror jeg vil fortsætte i de kommende måneder. Eller det kan være det, når først skal vi have et klimaks, og så breder det sig ud. Og jeg synes, vi kan se det, at der er flere og flere sektorer, der er flere og flere aktietyper, der begynder også at se stigninger. Der var et tidspunkt der i 23, hvor vi havde, at Nasdaq var flot op, og så kunne vi se, jamen 80%-100% af stigningen, det var de der 5-7 aktier, ikke? Magnificent 7, og i Europa var det der granolas. Nu kan vi se, at der er mange flere brancher, mange flere aktiefaktorer, der er i gang med at stige, mange flere forskellige aktietyper, både store aktier, små aktier, mikrocap, de helt små, de begynder også at stige. Tidligere så stod de fuldstændig bumstille. Mm. Men er det ikke et sundt tegn for markedet? Jo, det er et sundt tegn, men hvis nogle af de store, de begynder at være priset på en måde, som man siger, du næsten priser alt det gode ind, så går der ikke så lang tid, så begynder markedet også at formulere med sådan samlet set og måske kunne give nogle pæne stigninger. Så jeg tror, at vi står over for sådan et klimaks i de kommende måneder, og så tror jeg, at vi får en rotation mod nogle nye selskaber, der begynder at kunne gøre det bedre. Emerging markets, biotech, Kina, tror jeg også. Vi synes allerede, at vi ser nogle tegn på. Så small cap, micro caps, ja, nogle af de selskaber. Fordi mange af dem er faktisk prisfastsat ganske fornuftigt, og priser ikke ind et eller andet nirvana eller platinlok, og det tror jeg, at investorerne begynder at kigge efter og sige, okay, nu er der nogen, der priser, at verden bare er fantastisk. Lad os lige kigge efter, om der ikke er også nogle andre gode selskaber derude, der faktisk også godt kan finde ud af at tjene penge. Men måske er det ikke inden for et eller andet superspændende område som kunstig intelligens, men måske er det noget helt lavpraktisk som pesticider for eksempel. Rentokil, en aktie, som også begynder at stige. Hvor folk begynder at kigge på, det ser da spændende ud, det der. Mm. Det synes jeg, at vi ser antydninger af. Og vi får fjernøsten med lige nu. Vi får emerging markets med lige nu. Så det er lidt bredere. Det kedelige skal i porteføljen, men det er jo kedeligt. Det ligger jo ligesom i definitionen, så måske er det også derfor, at folk de sådan, forsøger at rende efter det, som render hurtigst, Frank. Sådan, er vi sådan, generelt set blevet dårligere investorer eller mere grådige investorer derude i markederne? Nej, det har vi altid været. Det, hvis du går, jeg tror, så mange hundrede år tilbage, vi har nu af statistik, så har vi jo altid, at vi bliver, det er som vi har snakket om mange gange før, vi svinger jo hele tiden mellem frygt og grådighed. Og lige nu kan vi bare se på en del målinger, at investorerne er ved at blive grådige. De siger ikke, de er det, og de fleste investorer, når man spørger dem, er de faktisk ret forbeholdende og lidt bekymrede, især omkring det geopolitiske. Men når vi ser pengene, hvordan de investerer, så er de faktisk ganske, ganske aggressivt med. Og det gælder også blandt andet sådan nogle som hedgefonde, som også efterhånden har været undervægtet, de her sådan store tech-aktier, og nu er de faktisk pænt overvægtet. Og det er også en af de her sådan advarsler om, hov, så kan der godt komme en pause i deres optur, og så er der nogle andre, der skal bære faklen videre. Noget af det, som jeg elsker ved dit nyhedsbrev fra Early Bird, Frank, det er sådan, de der, altså, det er spækket med data og med grafer, og så er det også spækket med sådan, ja, sjove memes ude fra den verden, som du beskæftiger dig med. Og et af de memes, som du havde med i den seneste udgave, der var et billede af en Lamborghini, og så stod der, Lamborghini says all cars sold out till 2026. Ja. Ja. Og ja, så var spørgsmålet i det opslag, hvilken del af cyklen tror du egentlig, vi befinder os i lige nu? Ja. Frank, er det, altså, jeg ved godt, det er bare for sjov at sætte sådan noget op, ikke? Men altså, er der et eller andet, der kan indikere, at vi er altså højt op i konjunkturcyklen lige nu? Ja, altså hvis du kigger på arbejdsløshed og beskæftigelse og sådan nogle ting, så har vi jo den højeste beskæftigelse nogensinde i Europa og i USA, og vi har noget af den laveste ledighed, nu lige tækket lidt en smule op i USA de seneste måneder. Og det fortæller os jo, når vi kigger på de grafer, så er det typisk, at vi er sent i en konjunkturcyklus. Og det interessante er, at der er mange investorer, der er gået faktisk fra at frygte en recession til nu at sige, vi tror faktisk, vi er i gang med et nyt opsving, og vi er i en tidlig til en sådan midterfase, og det betyder, jamen så er der jo 3, 4, 5 gode år foran os, hvis du tror på det. Mm. Og hvor jeg lidt kan være lidt skeptisk og sige, hov, det håber jeg på er rigtigt, men når vi ligger så lavt med ledigheden, så er det typisk et signal om, at vi er mere sene i konjunkturcyklusen. Og så begynder risikoen også at blive større for, at der går et eller andet galt. Centralbankerne gør noget galt, eller politikerne gør noget galt, som så kan stoppe opturen her. Og det, der lige på den korte bane kan være lidt bekymrende, det er jo, at hvis du har så få ledige, så skal der ikke meget vækst til. Så er vi da straks med at kræve mere løn, og så får vi den inflation, der bider sig fast. Ikke på sådan noget 8-10% som i 22, men så ligger vi på 3-4-5%. Og det er i hvert fald ikke noget obligationsmarkedpriser, så skal renterne højere op. Og det regner aktiemarkedet i hvert fald ikke med, skal komme til at ske, heller ikke virksomhedsobligationsmarkedet. Så hvor vi er i konjunkturcyklen, det får du også lov til at forholde dig til, Michael Friis. Men inden da, så lad mig lige sige, at det er onsdag i Millionærklubben, hvis du lige har tændt for programmet er. Så er du selvfølgelig velkommen til at skrive til os og blande dig i debatten. Jeg har Michael Friis Jørgensen og Frank Hvid i studiet, og vi taler lige præcis om det store billede. Du kan skrive til os på 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio. Ja, Michael, fordi økonomierne, de løber jo i bølger. Det ved vi godt. Det går op, og det går ned. Så hvor vil du sige, at vi er i de der konjunkturcykler lige nu, eller konjunkturforløbet, eller hvad vi skal kalde det? Jeg er jo nok egentlig på no landing, så vi er jo ingen af stederne. Jamen altså, vi er jo i begyndelsen af en inde i den industrielle side. Altså, du ved, vores mere fysiske verden, fordi det største problem, og man kan jo følge Thorsten Sløkker og nogle andre, der sender mange grafer ud på det her, han siger, no way til rentesænkninger, ikke? Fordi den cykliske del er begyndt at accelerere igen, og det er jo også noget af det, der gør, at markedet måske begynder at kan få øje for det og strække sig en lille bitte smule ud. Problemet er bare, at servicedelen er ikke rigtig begyndt at bøje ned endnu, så du ved, nu accelererer jo økonomierne, ikke? Og det er jo det, som den negative side af markedet vil sige det. Det er jo sådan set begyndelsen af en cykel. Spørgsmålet er, om det bare lige er den sidste del af en eller anden slutcykel, fordi det tyder arbejdsmarkedet jo på, at jamen, vi kan jo ikke accelerere den her, fordi så kommer inflationen bare, så er der nogen, der skal ud og slå noget i stykker, ikke? Altså, så det er jo, jeg synes, det er rigtig svært. Så du ved, det ser ud som om 2024, det er nok det der no landing, ikke? Altså, du ved, vi ramte ikke rigtig muren, du ved, og det vil sige, at vi kan faktisk køre på et ret højt niveau, men nok sådan i min optik en lille bitte smule for højt niveau i forhold til, at vi rigtig kan tro på, at der skal komme massive rentesænkninger, ikke? Det er nok sådan, så det er. Så det er det her. Og så har vi jo, altså, det er jo sådan lidt risicien, er jo begyndt at stige rundt omkring. Altså, vi har fået lidt mere geopolitiske spændinger derude og så videre, ikke? Så du ved, der er de her events, der kan slå det her, du ved, glas i hovedet, der er stykker der, du ved, åh ja, var det sådan, det var, ikke? Men indtil videre, er det ikke også bare noget, som markedet ryster af sig? Jo, men det er det jo altid, indtil det ikke gør det mere. Altså, du ved, min point er bare, at du ved, jeg sammenligner det lidt med en elastik, og det var derfor, Frank vil helt sikkert gerne sige, hvor langt elastikken den er strukket ud, ikke? Og du ved, den skal komme tilbage igen, men det ved man jo aldrig. Det er først, det gør bare ondt lige pludselig, du ved, så fandt man ud af, nå, nu kunne den ikke mere, vel? Altså, og det gør vi lige nu, fordi de her ting, altså den måde, hvor vi kan måle på, det er det her marked, handler forskellige obligationsmarkeder. Hvem har rettet osv.? Guldmarkedet går opad, men det er ikke ude af geopolitisk risici. Jamen, vi kan så også finde andre forklaringer, ved Kina køber og sådan nogle ting, ikke? Men så har vi Volmageddon, som nok er det, der bekymrer mig mest, og Volmageddon, det er, altså, det er sådan lidt, det er lidt nørdet, men det er, at folk, de er bare vilde med at offloade, at ting skal svinge. Og det, altså det er jo det her med, at vi har jo det her VIX, som vi kalder det, er frygtindeks, du ved, når det er bunden, ikke, så er alle bare happy. Det er en anden måde at sige det på. Men det er jo noget, der bliver handlet sindssygt i markedet, fordi man bruger det jo til at ende afdække, når man er nervøs for. Alle andre synes, det er godt, jeg er nervøs, jeg kan få det rigtig billigt. Men der er ingen, der ønsker at købe den her forsikring. Alle, de prøver faktisk, du ved, via markedet her og og sige, at det skal skumme længere ned. Ikke? Altså, du ved, det er en voldsom bevægelse i forhold til en geopolitisk risici. Du ved. Og er det noget, der kan vælte et marked, så er det jo, hvis den handel går fejl. Ikke? Altså, du ved, og fordi det her, der snakker vi ikke om enkeltaktier, der snakker vi bare om generelt kæmpe store investorer i verden, du ved, der via put og optioner osv., og placerer sig til, at det her det skal forblive godt i et stykke tid. Du ved, hvis det bliver væltet, så vælter markedet også. Ikke? Altså, så det er der, det bekymrer mig mest. Og så står jeg her og siger, jamen, men markedet fortæller mig, at jeg skal ikke. Altså, du ved, jeg er nødt til. Det kan godt være, at jeg er modstridende, du ved, bliver slæbt hen til det her marked. Og det gør jeg lige nu. Det indrømmer jeg, fordi jeg synes, der er noget galt derude. Ikke? Altså, ikke voldsomt galt, men der er et eller andet galt. Der er for mange ubalancer. De bliver større og større og større. Du ved, så fik vi Porsche-regnskabet i går. Ikke? Dårlige marginer næste år. Jamen, der tog markedet fejl for morgenstunden af, fordi jeg lancerede en masse modeller. Steg 11%. Ikke? Altså, lige nu, der finder vi den historie. Det er det, det markedet fortæller mig lige nu. Er det så ikke historien om, at der er simpelthen så vanvittigt mange penge derude, der skal finde sted at bo? Jo, og derfor jeg bliver slæbt hen til troet reluctantly. Jeg kan se alle de her ubalancer. Jeg kan se, at den her elastik bliver strukket ud. Ikke, at jeg sådan synes, at det er herude, du ved, hvor jeg tænker, kæft, det kommer til at gå ondt, når det slipper, når den slipper. Ikke? Men der er nogle ubalancer derude. Mm. Og derfor tror jeg egentlig, det er rigtigt nok at begynde at tænke. Og hvis man kigger med millionærklubben på den følge, så er det nok det mindste tech, der nogensinde har været, og sådan. Der er sgu da nogle interessante aktier andre steder, hvor frustrerende det så end er, at de ikke rigtig vil køre, og at der er kæmpe gevinster det andet sted, hvis det her det fortsætter, og vi strækker elastikken længere ud på den korte bane, så er det måske meget fornuftigt at prøve at lave en eller anden flytning, fordi det er jo tankegangen omkring, at der er en masse gode selskaber derude. Hvis de er gode til at bruge deres kapital, og renterne ikke skal ned af det, der hedder kapitalallokering, ikke, så bør vi nok, altså, vi har været vant til i 15 år, ikke, at skal kigge på det her. Så troede vi skulle til at kigge rigtig meget på det. Og så er det ligesom, nej, nu kom de jo ned igen, renterne, så nu skal vi ikke kigge ret meget på det. Sandheden er nok et stykke midt imellem, ikke? Okay. Altså, du ved. Men siger du dermed, Michael, at du vil flytte penge, hvis du lå i for eksempel de store tech-selskaber, det som vi fik i før i tiden kaldt Magnificent Seven, vil du så flytte lidt ud af det og ind i noget small cap, eller hvor vil du gå hen? Frank, han siger biotech, small cap, emerging markets, Kina. Ja, emerging markets, det er jo sådan en aggressiv del. Så flytter du i hvert fald fra en aggressiv del til en anden aggressiv del. Jeg er så nok lidt mere på sådan en galaxie. Ja, det vil jeg, men lad nu være med at stå her og sige, at og fra 0 til 100, flytte nogle lille bitte smule. Altså, du ved, det er det samme jo. Jeg har jo ramt rigtigt på fedmemarkedet, du ved, med Novo Nordisk, og det mener jeg, at Novo Nordisk er færdig med at performe. Nej, det gør jeg ikke, men er risikoen øget? Ja, for vi har fået strukket elastikken en lille bitte smule ud. Vi har fået priset meget højere på meget højere fremtidige forventninger. Dem tror jeg på, de fremtidige forventninger, men jeg kan. Risikoen er sten færdig, fordi vi priser den på nogle fremtidige forventninger, som jeg kan tro på, men risikoen er bare højere, når det sker, ikke? Og det er jo det samme, vi gør i tech-sektoren, ikke? Så risikoen er sten, så en lille bitte smule over mod. Og jeg synes faktisk også, at jeg ser tendenserne. De er meget, meget tidlige. Jeg er ikke sikker på, at de holder. Jeg er ikke sikker på, hvis tech og fedemarkedene og chip-aktierne og alle de her ting, de knækker, om så markedet ikke også knækker, og det er lige meget, der har været over i de andre ting. Det er jo en tese, som vi må prøve at få testet, ikke? Fordi hvis det er det eneste, der har trukket markedet, og det falder bort, så skulle jeg heller ikke sikkert, at pengene bare bliver flyttet et andet sted. Så er det, at det bliver flyttet ud af markedet, ikke? Mm. Men jeg tror, det vil være en god idé at lave en lille rotation. Ikke en kæmpe rotation, men prøve på det der. Fordi det er jo rigtigt nok, at der ligger jo mange billige ting derovre. De er bare frustrerende, ikke? Fordi at de giver ikke 10% om dagen. Nej. Men Frank, du har en kommentar, kan jeg sige? Jamen, bare et par ting. Altså, biotech, synes jeg, der er der mange ting, der er spændende omkring, men en af de ting, man kan lægge mærke til, det er, at faktisk insider, det vil sige virksomhedsejere og topledelser inden for biotech-sektoren globalt, de ligger faktisk og køber aktier op. Og det sker ikke i særlig mange brancher lige nu. Så det er en af de ting, nogle af de professionelle investorer, de lige nu kigger på. Udover, de synes, der er nogle spændende tendenser. Mange store farmaselskaber er ude og kigge efter, hvor kan de købe sig noget vækst henne, og det er jo i biotech-sektoren at lave nogle opkøb der. Så har vi altså også nogle opkøb på et tidspunkt, hvor vi faktisk ser rigtig mange insider sælge deres aktier. Og det er der nogen, der bekymrer sig om. Altså i de store tech-selskaber? Ja, Jeff Bezos, Zuckerberg, der ligger sælger. Selv Jamie Dimon, topchef for JP Morgan, en stor bank i USA, sælger. Masser andre sælger. Jeg er ikke sikker på, at signalet er så tydeligt, fordi nogle af dem skal jo sælge løbende for at få nogle penge i kassen. Til deres, hvad er det nu ellers, skal fjande rundt og lave, Lamborghinis, eller hvad de nu skal købe her, Porsche. Diamantringe til kone. Diamantringe. Ja. Men omvendt, så kan det være spændende at se der, hvor det bliver købt, og en af de steder, det er biotech. Okay. Og så kan man sige Kina. Jamen, jeg håber jo også på Kina. Jeg ligger jo positioneret til, så du spørger mig, om jeg skal købe noget. Nej, det skal jeg nok ikke, fordi der ligger jeg allerede positioneret. Ja. Men det har jo været en ledelseshistorie 2 år. Ja, det er rigtigt. Vil du kigge globalt efter biotech? Ja. Okay. Ja. Gør det bredt, fordi jeg har ikke forstand på, om den ene er bedre end den anden. Så mere bredt, det synes jeg er interessant. Så du vil hoppe i en ETF? Eller? Ja. Og så synes jeg, det er interessant blandt de der Magnificent 7, og se, der er jo flere af dem, der begynder at krakkelere lidt og halte efter, ikke? Vi har jo set Tesla, som vi skal snakke om senere, mm-hmm. er jo virkelig fået tæsk. Apple, der er mange dage, hvor markedet er positivt, jamen, så følger den slet ikke med. Det er også en af de ting, de store investorer, de begynder at kigge på og sige, har vi været lidt for positive også ved at sige, alt det der AI, det skal også gøre, at Apple, den skal handle til nogle ret høje nøgletal, eller hvordan. Der begynder at være noget mere skepsis, kan jeg se, blandt nogle af de store finanshus, men det er jo sådan set en positiv nok ting, fordi det er jo det der med, at når det er all in rally, så er det jo, yes. så er det til at blive rigtig farligt. Ja. Når vi sådan i det mindste tager stilling til, hvilket vi synes er gode, det er trods alt et lille positivt tegn, ikke? Helt sikkert. Jamen det kan jeg kun skrive under på, ja. Og det samme er det med Alphabet eller Google. Den begynder også at vise lidt, hvor i stedet for, at man næsten alle var positiv for 3-4-5 måneder siden, så begynder der at være flere, der er sådan, har vi priset for meget ind her? Ja, og lige her, der er du altså perfekt at inddrage vores sidste nye ankomne porteføljeforvalter i debatten. Anders Bæk, privat investor og civil ingeniør, må jeg tillade mig at tilføje Anders nybagt far. Tillykke, Anders. Ja, jo. Tak, der er jo en grund til, at du har holdt en lille pause her fra Millionærklubben, og i mellemtiden, så er det jo altså desværre kun gået tilbage for en af dine investeringer, nemlig Tesla. Det har faktisk været et skidt år for aktier med 30% fald siden nytår, og en pæn nedtur siden første i tredje på 12%. Anders, kan du ikke lige tage os igennem, hvad der foregår derovre? Jo, altså, hvad hedder det? Den primære grund til, at Tesla er faldet herinde for den seneste, jeg mener, de er faldet 10% herinde for den seneste uge eller seneste 2 uger. Og den primære grund til det er, at der er kommet nyheder ud om, at salget i Kina ikke er gået så godt, som man kunne forvente. Derudover så har der også været en aktion mod for sådan en grøn ikke modstandsgruppe, sådan en aktivistgruppe, vil man kalde det, der har lavet et angreb mod Teslas infrastruktur nede i Berlin på Berlinfabrikken. Og derfor har de lige måtte indstille produktionen et par dage. Så det er sådan de primære grunde til det. Og ja, det har jo betydet, når vi kigger over til dato, at Tesla har faldet stødt. For min egen portefølje, der har det også, ja, der det Tesla er den største position i min portefølje, og ejer lidt over 2.000 aktier. Så det betyder altså også, at inden for de sidste 2 uger, der er de faldet med ca. 300.000 kroner. Og mange analytikere er blevet har sænket deres price targets over på den seneste udvikling og er blevet mere skeptiske, som vi også lige har hørt. Vi snakker om her. Jeg er egentlig gået, som jeg ofte har gjort med Tesla, går ind i den modsatte retning, holder fast i min analyse og rent faktisk set det her som en oplagt købsmulighed og fået købt op i aktien. Men Anders, nu kan jeg jo høre, at du har ret mange aktier, har ret mange penge bundet i lige præcis det selskab, og nu ved jeg jo ikke, og det er også lige meget, hvor mange penge du har i alt, men måske kunne det, altså tænker du ikke, at en rebalancering måske kunne være meget sund fornuft, hvis man sådan tænker på det følge teoretisk i hvert fald? Jo, altså selvfølgelig er det ikke. Det er ikke noget, jeg vil anbefale. Selvfølgelig er det altid en god idé med diversificering i sin portefølje. Men altså, jeg investerer jo ud fra mine egne analyser og har generelt stor tillid til, at de går op. Og det er de egentlig også historisk. Hvad hedder det? Mange af dem gået i opfyldelse? Og jeg vil sige, lige nu, det minder mig, hvad hedder det, 2024, som det er gået indtil videre, minder mig ret meget om 2019. I forhold til det Teslas case. I 2019, der startede Tesla året ud med at falde rigtig, rigtig stort på markedet. Og mange analytikere har spået, at nu går det altså ned ad bakke og fortsætter ned ad bakke for Tesla. Og der var jeg jo meget, gik også i den modsatte gade, så jeg forventer, at Tesla har en meget, meget stor stigning i vente og hvad hedder det og fortsat med at købe op. Og senere på året, der startede Tesla den her opstigning, hvor de steg med mange 100% de følgende måneder. Mm. Og jeg forventer egentlig, det er lidt det samme, vi kan se nu her. Du forventer en stigning på 100% i løbet af de følgende måneder? Nej, ikke i de følgende måneder. Det er jo altid, altså jeg er jo langsigtet investor, så jeg tør aldrig nogen, jeg tør ikke komme med et bud på, hvad der sker over de næste par måneder. Men jeg forventer helt, og det igen, det er jo vigtigt at understrege, det er min egen analyse, det her, den står jeg meget isoleret med. Men hvad hedder det? Men ja, jeg ser en stor sandsynlighed for, at Tesla over de næste, de kommende år i hvert fald, har en meget, meget stor stigning i vente. Og hvis jeg lige måske må lige forklare det, hvorfor jeg gør det. Jamen det er jo fordi det her med, at vi står altså i en komplet omstilling over mod elbiler. Det tror jeg, der er få, der er uenige i. Og der må man bare konkludere, at Tesla, de altså stadig er blandt de dominerende. De er den dominerende aktør. Når vi kigger på konkurrenterne, jamen så bløder de altså penge. Det gælder både for de nye startups, men det gælder også for de mere tunge drenge. Altså når vi kigger på Fisker og Lucid og Rivian og NIO, De taber penge for hver en bil, de sælger. Det er elbil, de sælger. Og det gælder altså også for Volkswagen og GM og Ford. Og læg dertil, at Apple jo lige, som I også har været inde på for et par dage siden, men at Apple lige har været ude og melde ud, at de skrotter alle deres planer om at lave en fremtidig konkurrent til Tesla. De er simpelthen blevet skrinlagt. Så vejen er efter min i forhold til min analyse, er banet for, at Tesla de skal blive en meget, meget dominerende, endnu mere dominerende aktør, end de er fremadrettet. Ja, det kan godt være, at Apple dropper deres sats. Men der er jo altså masser af kineser, som ser ud til at skrue op. Xiaomi er klar med deres bil den 28. Ja, i 3. Og BYD har jo også et godt fat i det marked efterhånden. Anders, du siger, at du ikke tror, at der er så mange, der er uenige med. Ja, her i studiet har jeg vist nogen, der er uenige med dig. Jeg kan se, at Frank Hvid har en kommentar ind i den her. Nej, han sagde omvendt. Der er mange, der er uenige med mig. Nå, ja, sorry. Okay, godt. Jamen, Frank, du har i hvert fald en kommentar. Og jeg tror, du var også inde på kineserne, og jeg beskæftiger mig ikke med enkelte aktier og forstand på Tesla, men jeg kan bare se, at en af de temaer, som kører lige nu, det er jo, pas nu på med at være i selskaber, som er i konkurrence med det nye Kina. Og det, vi ser lige nu i Kina, det er jo en økonomi, der kører i to hastigheder. Vi har en stort fald i ejendomssektoren, som har været en kæmpestor boble, og de prøver de at komme ud af og få repareret. Og så har de altså et boom inden for en lang række nye teknologier, hvor Kommunistpartiet og præsident Xi ligesom har sagt, det skal vi satse på i de kommende år. Og en af dem, det er jo solceller, det er batterier, det er de grønne teknologier, det er elbiler. Og der var i hvert fald nogen, der siger, pas nu på med at konkurrere og købe nogle vestlige selskaber, som skal i konkurrence med kineserne, fordi de har bare pengene, staten står bag. Og det er blandt andet på elbiler. Priserne kommer til at falde, og kineserne er jo allerede de største producenter og eksportører i verden. Det er i hvert fald det jeg hører blandt. Så det kunne være interessant at se, eller høre, Anders, hvad du tænker om det. Ja, Anders, kom bare. Ja, ja. Og det er sådan set, altså det er jo faktisk helt enig med, at Kina, de kinesiske billeverandører, de kører med klatten, skulle jeg til at sige. Altså BYD gør det ekstremt godt, og det er jo sammen med Tesla, de er jo sådan set den eneste aktør, den eneste bilfabrikant, der rent faktisk formår at levere overskud på de elbiler, de sælger. Så de klarer det rigtig godt. Men min pointe, det er, at nu siger vi noget med, at det er farligt at investere i de firmaer, der kommer til at konkurrere direkte med dem her. Og der kan man jo sige, derfor vil jeg jo være mere skræmt for at være investeret i de selskaber, der fortsat leverer benzin- og dieselbiler. Fordi når vi er, så er det altså dem, der kommer til at få det hårdt mod Tesla og BYD i fremtiden. Lavkagen, den her elbils lavkage, er jo stor nok til, at der er flere aktører, der kan levere elbiler. Det er jo tit sammenlignet med det, vi så i smartphone-industrien, hvor Apple de ledte vejen med iPhone, og i den slipstrøm, jamen der var der andre kinesiske og asiatiske aktører, som der fulgte trop. Og det er jo præcis, altså, det er en til en den udvikling, vi ser nu. Så jeg regner med i fremtiden, at det i hvert fald er Tesla og BYD, der kommer til at sidde som to af de helt store drenge i denne her industri. Glimrende, Anders, og du er altså ude og købe op på de tilbagefald, du ser i Tesla. Ikke noget, som du anbefaler andre at gøre, fik jeg lige hørt. Anders, der er andre selskaber selvfølgelig i din portefølje. Jeg tænker, der sker jo altså rigtig mange ting også i nogle af de selskaber, du har. Jeg ved, at du holder lidt øje med, hvad det er, der sker over i Microsoft, og nogle af de sådan insider-historier, som du, ja, du skal ikke lyde om, det er noget fordækt, men altså ikke desto mindre, insider, som siger, at de frygter bare i citationstegn at være IT-afdeling for OpenAI. Hvad er det for en historie? Ja, altså Microsoft er jo også en af de store positioner i min portefølje. Og det synes jeg er en rigtig interessant historie, det her. Fordi Microsoft, de er jo lige blevet verdens mest værdifulde firma, har lige overgået Apple og har nu en markedsværdi på over 3.000 milliarder dollars. Og grund til, at de er steget så meget, det er blandt andet fordi, at vi prissætter dem højt på grund af, at de er førende inden for AI-teknologi. Men problemet det er, at de udvikler ikke selv AI-teknologi. De er derimod investeret ind i OpenAI, som jo er dem, der udvikler ChatGPT. Og det er der mange internt i Microsoft, der har råbt lidt vagt i gevær ved og sagt, at det kan så godt blive lidt fejl der, fordi hvis ikke vi selv udvikler, vi er bedre til selv at udvikle teknologien, så får vi altså et forhold, der er meget, meget afhængigt af OpenAI. Og det er der, hvor jeg synes, det er, ja, som du lige siger, der er nogen, der har kaldt Microsoft lidt kynisk for at de er blevet reduceret til en IT-afdeling, der skal løse OpenAI's problemer. Men jeg kan sagtens se, hvorfor det billede det egentlig holder meget godt, fordi det er lidt det vi kan se, at mange flere og flere Microsofts produkter, de bliver meget, meget afhængige af ChatGPT, og det kan jeg som investor godt blive en smule bange for, så jeg vil også håbe, at de måske snart melder ud, at de begynder at udvikle mere og mere på deres AI-teknologi in-house, så de bliver mindre afhængige af OpenAI. Okay, så det lyder ikke til, at det er sådan for alvor for dig til at vakle i knæene, Anders, med din Microsoft-portfølje? Ikke endnu, men jeg vil sige, altså vi har jo set, der sker jo rigtig meget med OpenAI nu sidste år med, at deres CEO, Sam Altman, så blev han først fyret, så blev han genansat. Så der er en masse palaver, skulle jeg til at sige, en masse drama over i det selskab. Så hvis Microsoft er alt for afhængig af det, jamen det kan altså på den lange bane godt, og sådan set også over de kommende måneder, kan det godt trække den ned. Så jo, sådan, altså, jeg vil sige, jeg køber i hvert fald ikke op i mere i Microsoft, Okay, spændende at holde øje med den debat, som Altman, som du siger, der jo altså røg ud ganske kort, røg over i Microsoft og røg tilbage igen i OpenAI, ja. Og nu er altså også her senest blevet sat tilbage i bestyrelsen. Anders, ja. Inden vi slipper dig, der sker faktisk også en hel del over i det, som jeg vil kalde gamle tech-selskaber, altså nogen, som vi ikke har talt om i faktisk i ganske lang tid, fordi det har været sådan ærligt talt en lille bit smule kedeligt, men det er sådan noget som Oracle og Dell og måske også IBM og Hewlett Packard HP. Altså det er som om, de begynder at røre på sig også på basis af den her AI-historie. Følger du med derovre? Ja, altså lige præcis. Oracle, de udgav regnskabstal her for et forgårs, og som følgedag steg de 12%. Og den primære grund til det, fordi det var egentlig ikke fordi, leverede regnskabstal, der var langt over Wall Street's estimater. Det ramte egentlig sådan ret spot on. Men grunden til, at Oracle er steget så meget, det er fordi, at de har meldt ud, at deres cloud-infrastruktur, der oplever de en større og større efterspørgsel, netop fra AI-udviklerne og AI-leverandørerne, at de skal bruge den her cloud-infrastruktur til at kunne afvikle deres AI-systemer på. Og de fik altså aktien til at stige betragteligt. Og samtidig med det, så meldte de også ud, at de snart vil her, faktisk om en uge, vil melde noget ud om et større samarbejde med Nvidia. Så det er altså, man kan sige, de stiger af samme grund som Nvidia er stedet. At det her med, at alle vil udvikle AI-systemer, og Oracle og Nvidia, de udvikler ikke direkte selv AI-systemer, men de ligger i infrastrukturaktier, så de ligger den togbane, kan man sige, som de andre de benytter sig af. Og det er sådan set også derfor, at et selskab som Dell er steget på det seneste, fordi de på samme måde har meldt ud, at deres cloud-infrastruktur er blevet attraktiv for AI-udviklerne. Så Anders, kan det få din interesse til at stige for nogle af de her lidt... Nu kalder jeg dem gennem gamle IT-tech-selskaber. Altså, fordi historien måske går lidt fra ikke kun at være en software-AI-historie, men altså også bevæger sig over i noget lidt mere sådan hardware. Jamen, ja, nej, ikke helt vildt meget, men det er, fordi jeg allerede investeret i Nvidia. Og de ligger jo lidt inden for samme det vil sige, de ligger jo inden, de stiger på baggrund af de samme grunde. Og det betyder altså også, at hvis Nvidia... Lad os nu sige, som det er jeg sådan set enig i, det der er blevet sagt i panelet her, at hvis nu interessen måske aftage en lille smule fra AI her over de næste par måneder, hvis det rent faktisk er en lille boble, vi begynder at se, der bliver blæst op. Hvis Nvidia begynder at falde i stedet betragteligt her over de seneste par måneder og handles til en price to earnings på, jeg mener, det var 77-80, hvis de begynder at falde, så vil det fald trække selskaber som Oracle og Dell med. Så jeg holder mig lige til Nvidia for nu. Som steg også 7% i går, Anders. Der var gode penge til dig i den portefølje i går. Men så er det altså en portefølje, der er faldet fra et afkast på omkring 10% og så ned til 4% i en periode, der har været sådan, ja, lidt sværere, end det i hvert fald var til at starte med. Hvad gør du ved det, Anders? Jamen, ja, det har jo i morgen skyld min stemme, den er lidt hæs, men hvad hedder det? Men ja, det har jo været, det har virkelig gået op og ned på for min portefølje her, og siden årets begyndelse. Hvad hedder det? Jamen, jeg skærmer mig selv fra flere fald og fra mere fald, det er jo at følge mine egne analyser. Jeg synes, Warren Buffett, han havde en sjov sammenligning engang, hvor han siger, at aktiemarkedet, det er som en stor båd, hvor at hvis nogen begynder at flytte over i den ene side af båden, så følger vi alle sammen derover. Hvis nogen begynder at flytte over i den anden side af båden, så følger vi med derover. Det er derfor, der kommer de her store skvulp i vandet, så at sige. Derfor, det går mellem optur og nedtur. Så hvis man bare kan blive siddende i midten af båden og følge sin analyse, og vurdere en aktie fra dens indre værdi, altså uafhængigt af en aktiekurs, så klarer man sig godt. Og de aktier, jeg har i min portefølje, vurderer jeg, at den indre værdi er super stærk, og at aktiekursen vil følge med over den kommende tid. Du tror på dig selv, Anders. Det er herligt at høre. Vi slipper dig der. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her sådan en onsdag formiddag. Ja, selvfølgelig muligt. Altså Anders Bæk Møller, privat investor, civilingeniør og porteføljeforvalter her i klubben. I kan gå ind på Saxo Banks hjemmeside og finde Millionærklubbens portefølje. Der kan I se, hvordan det går. Han ligger på en fin anden plads med 4%. Lars Persson er i top med en femmer. Michael Friis, du er vist en tredje plads med omkring 3%, og så er der Lav, det skal nok passe, som er lidt i minus. Godt. Lad os vende tilbage til studiet her og den debat, vi har haft her. Der er kommet et spørgsmål til dig, Frank. Der står her i Aktionæren 2023 i december, der nævnte Frank Hvid, at for eksempel guld og guldaktier historisk ofte har polstret på det følger. Er det stadigvæk aktuelt at kigge på det på den måde? Ja, det er det. Mm. Der skal vi, kan vi jo dele op og kigge kort og langsigtet, og man kan kigge på guld, og man kan kigge på guldaktier. Det er lidt forskelligt. Det vi kan se lige nu, det er, at guldet ligger i rekordhøjde, og mange guldaktier, de ligger jo fuldstændig splattet ud, mange procent under tidligere toppe. Ja, hvorfor egentlig det? Ja, og det er der forskellige grunde til, men det, et er jo, hvem er det, der køber guldet for eksempel, og jeg tror, Michael, du nævnte lige en bisætning, at blandt andet kineserne ser vi køber en del op i guld. Vi har også en formodning om, at der er en del sådan banditstater, som lidt bekymret over, hvordan Vesten håndterer indfrysning af russiske aktiver, at de også har fundet ud af, hvis vi kommer i ballade, i kambolage med Vesten, så har vi også et problem. Så vi skal have nogle andre aktiver end de der finansielle aktiver, som de kan indfryse i alle mulige banker. Så der kommer også noget efterspørgsel der. Så det er jo efter det fysiske guld. Og det er jo ikke efter selve guldmineaktierne, hvor mange af dem, de er jo faktisk amerikanske eller kanadiske. Det vil de i hvert fald ikke begynde at investere i. Så der kan være et flow-argument der. Så må vi også sige, at nogle af producenterne, nogle af de miniselskaber, jeg har haft problemer med stigende omkostninger, og at de har haft svære ved at finde nogle gode år, hvor der er masser af guld per ton, som de udvinder. Så der har også været nogle driftsmæssige forskelle der. Men lige nu har vi den største forskel, vi har set historisk, mellem guldprisen, højde, og så lavpunktet for guldaktier. Så det er der. Derfor er der, vi ser nogle store investorer, som er begyndt at købe op i guldmineaktier her, og de er der også begyndt at bevæge sig pænere det seneste måned tid her, og lige pludselig taget nogle pæne hop, som de før har de ligget fuldstændig stille. Mm. Tilbage til spørgsmålet for at gøre det kort. Guld, hvis man kigger på langsigtet, og bare kigger på sådan en prisgraf, og så renser for inflation, så er det jo en dødssyg investering. Men når vi tager sådan en blandet portefølje af aktieobligationer og putter guld i,